چاہیے. کسی نے ایک سوال کیا, ان میسیجز دا اسٹانزا کمز لائک آئی ایم اے چائلڈ آف گاڈ ہی پروٹیکٹس می ان اینی سچویشن آمین. سینڈ دس میسیج ٹو 10 پیپل فار گاڈ اینڈ یو ڈو ناٹ اف یو ڈو ناٹ سینڈ اٹ سینڈ اٹس فار شیطان. بہرحال کسی نے ایک سوال کیا, کچھ لوگ ایسے میسیجز بھیج دیتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ میں جو ہے خدا کا بیٹا ہوں یا بچہ ہوں اور خدا مجھے ہر حالات میں بچائے, آمین, اس پہ دعا بھی رہتی, اور لکھا ہوتا 10 لوگوں کو بھیجو, اگر بھیجے تو اللہ کی طرف سے ہے, نہیں بھیجے تو شیطان کی طرف ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اس طرح کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا انہوں نے کہا, یہ کیا کرنا صحیح ہے, چائلڈ آف گاڈ لکھنا یا اس کا معنی کیا ہے, اس کو بتائیے. تو بہرحال سب سے پہلی چیز دیکھیے, ایسا کوئی بھی ایس ایم ایس, یہ چائلڈ آف گاڈ یہ تو بالکل فالتو باتیں ہیں. یہ خدا کا بیٹا ہونا, خدا کی بیٹی جیسا ہونا, یہ الفاظ سلف نے کبھی استعمال نہیں کیے, صحابہ نے کبھی نہیں کیے. بہرحال تو خدا کا بیٹا کہنا لیکن اسلام میں اللہ کے رسول سے, صحابہ سے کہ محاورتن بھی کہنا ثابت نہیں, تو لہٰذا سب سے پہلے غلط ہے. دوسرا یہی کیوں, کچھ جو میسج آتے ہیں کہ یہ میسج 10 لوگوں کو بھیجو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دیکھو آج کتنے لوگ پڑھتے ہیں, 10 لوگوں کو بھیجو اتنا ثواب, ایسا ہوں گا ویسا ہوں گا, ایک آدمی نے بھیجا اس کو دکان یہ ہو گئی, ایک آدمی نے بھیجا اس کی لاٹری کھل گئی, ایک آدمی نے بھیجا اس کا یہ لگ گیا, ایک آدمی بولے, ایک آدمی نہیں بھیجا اس کا بچہ مر گیا, ایک آدمی بیمار ہو گیا, ایک لنگڑا ہو گیا, ایک لولا ہو گیا, ایک فلاں ہو گیا, یہ سب فالتو باتیں ہیں. ایک زمانہ تھا لوگ ہاتھ سے لکھ کے چٹھیاں لاتے تھے اسکولس میں اور لا کے پھینک دیتے تھے, اب لکھا ہوتا تھا 11 لوگوں کو لکھو, اب بیچارہ بچہ لکھتے بیٹھا, یہ توہم پرستی ہے. کیونکہ لکھا ہوا تھا نا کہ نہیں بانٹے تو مر جائیں گے, یہ ہو جائیں گے تو فوراً بانٹ اور کچھ اچھا ہو جائے گا, یہ سب توہم پرستی. آپ کو کوئی ایسے میسیجز کو فارورڈ کرنے کی ضرورت نہیں, چاہے وہ اگر اچھے بھی, جیسے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بہت اچھا ہے کلمہ ہے, ان کوئی ضروری نہیں آپ پر کہ آپ اس کو فارورڈ کریں, کوئی ضرور نہیں, ایسی کوئی بائنڈنگ شریعت نہیں دی کہ یہ پڑھے تو اتنے بار اس کو آگے بڑھانا پڑتا. لہٰذا یہ پہلے تو میں کہتا تھا یہ زیرکس والوں کی چال بازی ہے, جب زیرکس مشینیں آئیں پھر میں کہتا تھا ایس ایم ایس والوں کی چال بازی, لیکن اب میں سمجھ گیا چال بازی نہیں ہے, شیطان کی چال بازی, مسلمانوں کو ایسے بدعقیدگی میں لگا دیا. اب یہ تو اب واٹس ایپ اور یہ سب تو فری ہے, ایس ایم ایس کی بھی اتنی فری اسکیم سے آج کل کسی کو انتہا نہیں, تو اب تو یہ چال بازی میں نہیں رہا, یہ ہماری بدعقیدگی کا پارٹ ہے کہ ہم ایسے میسیجز کو فارورڈ کرتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں فارورڈ کرنے کی, ایک تو اس کے جملے بہت خراب ہیں, اللہ مطلب چائلڈ آف گاڈ, اللہ کے بچے یا خدا کے بچے, بالکل فالتو لفظ ہے, یہ جو محاورتن بھی استعمال درست نہیں ہے, نہ عربی میں کیا جاتا ہے نہ اردو میں کیا جاتا ہے ہمارے پاس, اور نہیں بھیجے تو شیطان, یہ سے فالتو بات ہے. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ایسی چیزوں کو بھیجنا یا اس ایسے کانٹیکٹس کو آگے بڑھانا یا ایسے میسیج کو آگے بڑھانا.